Ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 14 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 100 osób zabiorą z Afganistanu polskie samoloty wojskowe. 2 lecą do Kabulu, 3 ma wystartować wkrótce. Rząd zdradza treść pisma do Komisji Europejskiej w związku z wyrokiem unijnego Trybunału. W liście m.in. zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Po burzach są uszkodzone drzewa, zalane posesje i awarie energetyczne. Na Lubelszczyźnie prądu nie ma 10 tysięcy odbiorców. 2 polskie samoloty wojskowe są w drodze do Afganistanu. Zabiorą około 100 osób, informuje szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jeżeli będzie taka potrzeba, to siły i środki zaangażowane w ewakuację Polaków oraz Afgańczyków, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym oraz polską placówką dyplomatyczną, będą zwiększane. Wkrótce z Warszawy do Kabulu ma wystartować 3 samolot. W stolicy Afganistanu wznowiono ruch lotniczy. Był wstrzymany, bo tysiące zdesperowanych Afgańczyków, chcąc wydostać się z kraju, blokowały bezpieczne starty. Lotnisko jest jedynym miejscem w całym Afganistanie, którego nie kontrolują talibowie, ale amerykańska armia. Na wywiezienie czekają tam tysiące Amerykanów, zarówno dyplomatów, jak i obywateli tego kraju. Od niedzieli tysiące Afgańczyków, którzy także czekają na możliwość wylotu z kraju samolotami komercyjnymi, w desperacji wchodziło do stojących, ale także do kołujących maszyn. Chaos spowodował, że zginęło co najmniej 7 Afgańczyków. Amerykanie przysłali na miejsce dodatkowych żołnierzy, którzy mieli zaprowadzić porządek. W sumie ewakuacji ma pilnować 7 tysięcy żołnierzy USA oraz niemal 1000 Brytyjczyków. Ewakuację swoich obywateli oraz afgańskich tłumaczy prowadzą także Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia czy Polska. Do wywiezienia jest w sumie kilkaset tysięcy osób. Według mediów dowódcy amerykańskiej armii mieli rozmawiać z talibami i prosić o powstrzymanie się od jakichkolwiek działań do czasu, aż operacja zostanie zakończona. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Talibowie ogłosili właśnie ogólnokrajową amnestię dla wszystkich urzędników państwowych. Oczekują, że pracownicy administracji wrócą szybko do swoich zadań. Rebelianci przejęli kontrolę nad Afganistanem w nieco ponad tydzień, jak tylko wyjechały ostatnie oddziały amerykańskie. Prezydent USA, który kilka godzin temu w Białym Domu wygłosił specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji w tym kraju, powiedział, że operacja wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu była nieporządna i daleka od perfekcji, ale nadal uważa swoją decyzję za prawidłową i leżącą w interesie swojego kraju, oświadczył Joe Biden. Znamy treść pisma, które rząd w Warszawie wysłał Komisji Europejskiej w odpowiedzi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rząd napisał, że Polska będzie kontynuowała reformę wymiaru sprawiedliwości także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu. W liście czytamy m.in., że w planach jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości, który ma rozpocząć się jeszcze w nadchodzących miesiącach. Ponad 10 tysięcy odbiorców bez prądu w Lublinie i okolicach. To skutki burz, które nocą i nad ranem przeszły nad Lubelszczyzną. Najgorsza sytuacja jest w gminie Niemce, gdzie energii nie ma prawie 3 tysiące gospodarstw. Informuje rzeczniczka lubelskiego oddziału PGE Marzyna Dłużniewska. Jeszcze w Niedźwicy Dużej też jest ponad 2 tysiące odbiorców prądu. I jeszcze w gminie Milejów 1000 odbiorców 383. Na razie trwa ta lokalizacja uszkodzeń, więc żeby określić ilość zerwanych linii, być może połamanych słupów. Blisko 300 razy wyjeżdżali lubelscy strażacy w związku z burzami. W całym kraju ich koledzy interweniowali ponad 800 razy. Najwięcej na Mazowszu ponad 300, w samej Warszawie 200 razy. Burze pozostawiły po sobie połamane gałęzie, zalane ulice i podtopione piwnice. Relacjonuje Michał Konopka ze Stołecznej Komendy Straży Pożarnej. Ursus, Włochy, Bemowo, przez Mokotów, trochę centrum, no i na praską stronę, ale tam już złoszeń było mniej, czy te opady już były, wydaje mi się, że mniejsze. Więcej zalanych ulic, piwnic, wydaje mi się, niż powalonych drzew, chociaż te powalone drzewka też były, ale jakoś tak chyba więcej wody po prostu spadło w krótkim czasie i nie odbierały tego studenci. 5 samolotów, które miały wylądować wczoraj na lotnisku Chopina, zostało przekierowanych do innych portów. Po południu reprezentanci Polski wylatują na Igrzyska Paraolimpijskie do Tokio. Wczoraj odebrali od prezydenta nominację. Dziś do Tokio wyleci największa grupa zawodników, m.in. para pływacy, para kolarze i para szermierze, informuje prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. Od kilku dni mamy na miejscu w Tokio szefa i zastępcę szefa misji. Przygotowują wioskę, pokoje na przyjęcie naszych zawodników. Polskie Radio jest patronem medialnym reprezentacji na Igrzyska Paraolimpijskie. Będziemy relacjonować zmagania sportowców, a zapowiada prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Nasz specjalny wysłannik do Tokio na zawody paraolimpijskie będzie nadawał relacje, będzie opowiadał, co widać, co słychać, będzie przeprowadzał wywiady, bo Polskie Radio tak postrzega i tak rozumie swoją misję jako nadawcy publicznego. Igrzyska paraolimpijskie ruszają za tydzień. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Adam Malecki. Piłkarska Polska zakończyła zmagania w czwartej kolejce. Wczoraj Górnik Zabrze pokonał w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Do rozegrania został jedynie mecz Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radom. Pierwotnie mieli grać w niedzielę, ale spotkanie zostało przesunięte z powodu występów Rakowa w europejskich pucharach. Dziś oczy kibiców piłki zwrócone będą na Niemcy, gdzie zagrają o superpuchar. Mistrz Bayern Monachium ze zdobywcą krajowego pucharu Borussią Dortmund. Będzie to także pojedynek dwóch super snajperów, Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. Trener Bawarczyków Julian Nagelsmann podjął się porównania dwóch napastników. Na pewno różni ich wiek. Robert jest starszy, więc ma dużo więcej doświadczenia. Łączy ich fakt, że obaj są niezwykle groźni pod bramką rywala. Lewandowski jest bardzo skuteczny w grze w powietrzu i potrafi strzelać zarówno prawą, jak i lewą nogą. Ale Erling sobie radzi operując głową i nogami. Jest wiele cech wspólnych, ale jest też wiele różnic. Lewy świetnie odnajduje się z przodu, między liniami. Uwielbia grę kombinacyjną i szuka gry z partnerami. Nie stoi tylko z przodu, czekając na piłkę. Przez to ciężko jest rywalom go zatrzymać. Cieszę się, że to właśnie Roberta mam w drużynie. Początek meczu o Superpuchar Niemiec o 20:30. Tymczasem media już prześcigają się w typowaniu dnia, w którym dojdzie do debiutu w barwach Paris Saint-Germain Lionela Messiego. Ma to nastąpić w niedzielę 29 sierpnia w meczu wyjazdowym z Reims. A już w czwartek swoje pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy rozegrają siatkarki. Polki w ostatnich meczach kontrolnych grały z Bułgarkami, które też na siatkarskim Euro wystąpią, zresztą będą rywalkami Polek. Biało-czerwone jedno spotkanie przegrały, drugie wygrały. Teraz już przed ekipą Jacka Nawrockiego starcie z Niemkami. Co na to trener? Wiadomo, z Niemkami znamy się dokładnie. To będzie trudny zespół do przejścia. Też myślę, że mamy parę wariantów gry i tak naprawdę wykonaliśmy, myślę, bardzo dużo ciężkiej pracy. A co o Niemkach sądzi Klaudia Alagierska? Wiemy doskonale, że dla nas to jest ciężki przeciwnik. Ciężko nam się z nim gra, ale myślę, że znamy je doskonale, tak jak one nas, i to będą mecze wygrata, która po prostu mniej błędów zrobi. Mecz z Niemkami 19 sierpnia o 19:30. Potem biało-czerwone zmierzą się w fazie grupowej z Grecją, Czechami, Hiszpanią i Bułgarią. Mistrzostwa Europy odbędą się w Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Polki fazę grupową rozegrają w Plovdiv. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, słońca mało albo wcale i deszcz. Teraz pada głównie we wschodniej połowie kraju. We znaki da się też dość silny wiatr. Chłodniej. Na termometrach od 18 do 20 stopni. Nieco cieplej, 21-22 stopnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Zaszczep się i otwórz drzwi. Do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu. Do podróży bez testów na COVID. I do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz cztery szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Kto z Państwa umie przyszyć guzik albo celować? Takie mamy czasy, że podejrzewam, mało kto to potrafi, a winne temu są prawdopodobnie zbyt łatwo dostępne skarpety i koszule w każdym rozmiarze, bo to przecież od nich cerowanie się zaczynało. A jeśli cerować nie potrafimy, to o hafcie już w ogóle możemy pomarzyć. Tymczasem Marszałkowskie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach projektu Haft Kujawski ginie, nauczmy, ocalmy, wydało publikację Haft Kujawski wczoraj, dziś katalog wzorów, które towarzyszy tej wystawie i towarzyszą temu organizowane przez placówkę warsztaty, proszę Państwa, rękodzieła ludowego, więc można się wiele nauczyć. A w związku z tym naszymi gośćmi w tej godzinie będą pani Dorota Kalinowska, specjalistka od kujawskiego haftu, stroju i pożywienia, oraz pani Beata Wąsik, kierownik działu edukacji i promocji muzeum. O ekonomicznych niuansach rzeczywistości dziś opowie Arkadiusz Ekiert, a na dzień dobry, na bardzo dzień dobry, Raf Uzar i Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. No more love to purchase. I've invested in myself. You know nothing about me. Keep opinions to yourself. No more complications. Everything's just swell. No more obligations. There's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation. Give me back my health. Take your observations and turn them on yourself.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Południem przenosimy się do Muzeum Ziemi Kujawskiej i do Brzyńskiej we Włocławku, które stara się propagować zamierającą, jak się okazuje, dziedzinę rękodzieła ludowego, jaką jest haft kujawski. Moim Państwa gościem, gośćmi właściwie są pani Dorota Kalinowska, specjalistka od kujawskiego haftu, stroju i pożywienia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Beata Wąsik, kierownik działu edukacji i promocji muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To zaczniemy od pani Beato, bo cały projekt Haft Kujawski ginie, nauczmy i ocalmy jest dosyć rozbudowany i no, ma na celu też, domyślam się, nauczenie tych młodych ludzi, ale też może nie tylko młodych, tej specyfiki haftu kujawskiego. Tak, jak najbardziej. Celem, założeniem tego projektu, na który otrzymałyśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest przede wszystkim popularyzacja, ożywienie i przekazanie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy uczestnikom warsztatów, bo oprócz wydania publikacji bardzo ważną rolą właśnie są warsztaty, które zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, w takim cyklu czterech spotkań dla czterech grup w różnych ośrodkach, tutaj na terenie Kujaw Wschodnich, ze względu na to, żeby no, dostępność do tych warsztatów była jak najlepsza. Warsztaty prowadzą doświadczone hafciarki należące do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oddział bydgosko-toruński i nasz włocławski. I warsztaty skierowane są tym razem przede wszystkim do osób dorosłych, do instruktorów w gminnych ośrodkach kultury, również do muzealników, edukatorów, do członkiń kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych tym tematem, no i wymierającą dziedziną rękodzieła, jakim jest właśnie haft kujawski tutaj na terenie Kujaw Wschodnich. Nie spodziewałyśmy się takiego oddźwięku, ponieważ no, zainteresowanie było ogromne. Zresztą nawet do tej pory jeszcze mamy telefony, czy być może jest gdzieś jakieś miejsce na tych warsztatach. No niestety już od dawna nie ma. I wszystkie osoby, które dotarły do nas na te warsztaty, na pierwsze spotkanie, no są bardzo, bardzo zainteresowane tym, żeby nauczyć się haftu kujawskiego. Także no cieszymy się bardzo, że ten projekt no cieszy się aż tak dużym powodzeniem. A ile osób bierze udział w tych warsztatach i ile one w sumie trwają, te warsztaty? W warsztatach bierze udział 40 osób, bo te grupy są właśnie, tak jak powiedziałam, w czterech miejscach, czyli 10-osobowe grupy i warsztaty trwają od zeszłego tygodnia do 23 września, bo to co w cyklu dwutygodniowym odbywają się spotkania w określonych miejscach, czyli w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce, w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. Tam już teraz będziemy się spotykały z tymi samymi grupami i tak jak mówiłam, dwie hafciarki, pani Krystyna Zagrabska w Kłupce i we Włocławku uczy, natomiast w Nieszawie i w Osięcinach pani Henryka Derezińska. I cała ta grupa 40 osób potem ruszy w Polskę i będzie uczyła innych, na czym polega i co się kryje tak naprawdę za haftem kujawskim. A o tych rzeczach dokładnie opowie za chwilę nam pani Dorota Kalinowska. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie już pusta, dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Przed południem przenosimy się gdzieś pomiędzy Pojezierze Wielkopolskie, a do rzeczy środkowej Wisły i Górnej Noteci, czyli na Kujawy. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzi projekt Haw Kujawski ginie, nauczmy, ocalmy, a naszymi gośćmi są pani Beata Wąsik, kierownik działu edukacji i promocji muzeum, i pani Dorota Kalinowska, specjalistka od kujawskiego haftu, stroju i pożywienia. Pani Doroto, to teraz pytanie jest do pani. Na czym polega tak naprawdę kujawski haft? Dzieje haftu kujawskiego są długie, mają już ponad 150 lat i pojawił on się najpierw na stroju kobiecym, na odświętych elementach tego stroju, czyli na halkach, fartuchach, kołnierzykach i na czepcach. Takie obowiązkowe nakrycie każdej mężatki. I tak było do II wojny światowej. Po II wojnie światowej już nikt stroju ludowego nie zakładał. W związku z tym ta umiejętność haftowania zaczęła powoli ginąć. Na szczęście w naszym muzeum zaraz po wojnie przeprowadzone były kursy haftu i wiele kobiet od tych najstarszych hafciarek nauczyło się. I zaczęły haftować no właśnie te fartuszki, kołnierzyki, na razie na potrzeby konkursowe, które ogłaszało nasze muzeum w latach 50., 60., a w latach 60., 70. te najlepsze twórczynie dokonały wielkiej ewolucji przeniesienia haftu kujawskiego ze stroju na współczesne formy, czyli obrusy, bieżniki, serwety, komplety serwetek na pościel. I w ten sposób mógł być on wykorzystywany, bo wiadomo, że strój nie był już powszechnie noszony, także ta umiejętność by zupełnie zaginęła. Ale dzięki temu właśnie, że ten przekaz taki pokoleniowy od tych najstarszych haftiarek, pamiętających często jeszcze czasy XIX wieku, dotrwał do dzisiaj. Co jest charakterystyczne w naszym hafcie? Przede wszystkim jest to haft biały, wykonywany białą muliną, w dwie, w trzy nitki. Motywy są tylko i wyłącznie drobne, roślinne, kwiatowe. Jest dużo kwiatów takich przeniesionych prosto z łąk, ale są też i motywy kwiatowe stylizowane. I uzupełnieniem tej całej kompozycji są różnego rodzaju gałązki. Często takie półokrągłe, jednoramienne, dwuramienne, a taką cechą charakterystyczną jest taka zwarta kompozycja. To znaczy, to jest taka płynna kompozycja właśnie tych gałązek, kwiatków ułożonych w formie szlaku, przynajmniej na fartuchach czy na obrusach. Nie jest to rozrzucone na całej powierzchni, tylko właśnie w takim zwartym szlaku wzdłuż brzegów. I te wszystkie precyzyjne informacje, jak w takim razie w ogóle i podejść, jak się przygotować, jakie materiały, wzory, to wszystko, tego wszystkiego nauczył się ci, którzy biorą udział w Państwa warsztatach w związku z projektem Haft Kujawski Ginie, nauczmy się ocalmy. Wiem, jeszcze na sam koniec wspomnijmy o tym, że będzie wystawa w związku z chyba tymi warsztatami. Pani Beato. Tak, to będzie wystawa podsumowująca cały projekt, bo każdy z uczestników warsztatów będzie miał do przygotowania jedną pracę, która pojawi się właśnie, zostanie udostępniona 26 listopada na wystawie podsumowującej właśnie ten projekt, wystawie w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Wtedy mamy nadzieję, że wszystkie grupy wspólnie się spotkają, wtedy też będą rozdane dyplomy uczestnictwa w tym projekcie. Wystawę będzie można zwiedzać przez miesiąc, od 26 listopada do 27 grudnia. Czyli jeżeli ktoś na przykład szuka jakiegoś nowego hobby, to może być to na przykład nauka Haftu Kujawskiego i dokładnie, będzie to też bardzo przydatne, jeśli chodzi o podtrzymanie tradycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gośćmi były panie Dorota Kalinowska i pani Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy. Dancing to the music by, and the boys chase the girls with the girls in their hair. They shout to many juice that way over there, and the songs get louder, each one better than before. And you're singing songs like I'm listening to life, and you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Singing the songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have the fuzzy stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes before. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rumba Ragga and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to trust the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Life, and you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Drodzy Państwo, sprawdźmy, co tam słychać w ekonomii. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Rynek najmu powrócił do względnej normalności. Z raportu Expandera i Rentier.oi wynika, że z miesiąca na miesiąc stawki powoli rosną. W lipcu w 8 miastach były już wyższe niż przed pandemią, a w 5 nadal było taniej. Największe spadki w porównaniu z lutym ubiegłego roku odnotowaliśmy w Częstochowie 9%, w Warszawie 7% i Krakowie 6%. Najbardziej wzrosły natomiast w Łodzi o 9%, Szczecinie 8%, Toruniu 7% i Sosnowcu również 7%. Po ostatnich zmianach stawek i cen mieszkań przeprowadzka z lokalu najmowanego do własnego najbardziej opłaca się w Szczecinie, Sosnowcu, Katowicach i Łodzi. W tych miastach roczna kwota oszczędności przekracza 4000 zł. Mówi Jarosław Sadowski z firmy Expander. Poprawa sytuacji na rynku sprawiła, że część właścicieli mieszkań na wynajem odetchnęła z ulgą, no ale niektórzy mają kolejne nowe zmartwienie, dlatego że od przyszłego roku mają zmienić się zasady opodatkowania dochodów z najmu. Nie będzie już można wliczać amortyzacji mieszkań do kosztów uzyskania przychodu i dodatkowo w przypadku mieszkań będących prywatną własnością będzie można już tylko rozliczać się z podatku tylko na zasadzie ryczałtu. Stawka będzie wynosiła 8,5% od przychodu i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych. Te zmiany podatkowe likwidują możliwość całkowitego uniknięcia płacenia podatku, czy też bardzo niskiego podatku w przypadku, jeżeli ktoś właśnie korzystał z takich rozwiązań. No i teraz to powoduje, że w przypadku tych właścicieli, którzy korzystali z tych rozwiązań, podatek wzrośnie. No i to spowoduje kilka rzeczy. Z jednej strony spadnie rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem i tak średnio rzecz biorąc, teraz ta rentowność netto wynosi 4,19% przy założeniu, że mieszkanie jest zamieszkane przez pełne 12 miesięcy. No ale jeżeli ktoś wykorzystywał te dotychczasowe sposoby i nie płacił w ogóle podatku, to ta rentowność w jego przypadku była wyższa i wynosiła 4,65%, więc w przypadku takich osób od przyszłego roku ta rentowność spadnie. Większość Polaków nie zamierza oszczędzać na tegorocznej wyprawce szkolnej. Jak wynika z najnowszego badania SW Research na zlecenie Empiku, ponad 60% rodziców spodziewa się wydać na zakupy więcej niż rok temu. Co druga osoba planuje przeznaczyć na wyprawkę ponad 500 zł. Opiekunowie przygotowują się jednak na różne scenariusze. Obok zakupu artykułów szkolnych i papierniczych ważna jest dla nich odpowiednia organizacja miejsca do nauki w domach. Ponad połowa, bo 55% rodziców zamierza w tym roku uzupełnić lub zorganizować od podstaw wyposażenie takiego kącika. Na liście zakupów najczęściej pojawiają się krzesła bądź siedziska 56% oraz elementy oświetlenia pokoju 54%. Część opiekunów zamierza także kupić biurko 37%, szafki lub szuflady do przechowywania szkolnych rzeczy 35%. Teraz opowiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Konfederacja i PiS złożą nową ustawę o broni i amunicji. W jej efekcie liczba prywatnych egzemplarzy może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Obecnie pozwolenia na broń wydaje policja, a zdobycie jej do ochrony osobistej graniczy z cudem. To ma się zmienić. Konfederacja z posłami PiS chce zrewolucjonizować zasady dostępu do broni palnej. Przewiduje to projekt o broni i amunicji, który dojrzewa w złożonym przez Konfederację parlamentarnym zespole do spraw kultury posiadania broni, czytamy w gazecie. Według Rzeczpospolitej jego prawdziwymi autorami są środowiska strzeleckie, a główne założenie to odejście od celów, do których wydaje się pozwolenia. Obecna ustawa wymienia m.in. łowiecki, sportowy i kolekcjonerski. Wydanie pozwolenia na broń będzie wyglądać podobnie jak w przypadku prawa jazdy. Nie będzie zajmowała się tym policja, lecz organ cywilny, konkretnie wojewoda, choć nie wykluczamy, że tę kompetencję będzie mógł mieć starosta, mówi poseł Michał Urbaniak z Konfederacji, szef parlamentarnego zespołu do spraw kultury posiadania broni. Zgodnie z nową propozycją pozwolenie na broń mógłby dostać każdy, kto ma 18 lat, nie został skazany za niektóre przestępstwa, posiada miejsce zamieszkania w Polsce i nie choruje psychicznie. Dodatkowo taka osoba musiałaby zdać egzamin bądź przez co najmniej 5 lat posiadać obywatelską kartę broni. W Polsce na razie nie widać sygnałów, by ceny zwalniały po zaburzeniach związanych z otwieraniem gospodarki. Trend inflacyjny wydaje się kształtować w okolicach 3,5-4% i może utrzymywać się przez wiele kwartałów, ocenia dziś Puls Biznesu. Gazeta zauważa, że w wielu krajach na świecie toczy się dyskusja, na ile wzrost cen obserwowany w minionych miesiącach jest przejściowy, a na ile trwały. W Polsce na razie nie widać sygnałów, by ceny zwalniały po zaburzeniach związanych z otwieraniem gospodarki, pisze główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Murawski. Według niego trend inflacyjny wydaje się kształtować w okolicach 3,5-4%, czyli lekko powyżej górnej granicy celu inflacyjnego i może utrzymywać się przez wiele kwartałów. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Zapraszam Państwa do Informatora Ekonomicznego już na jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Rzekiel, do usłyszenia. Miłego dnia.